50 languages. 6. 6. القراءة والكتابة. لاس أو سكريفة. أنا أقرأ. إيج لاس. أقرأ حرفا. Ich les ein Buchstab. أقرأ كلمة. Ich les ein Ur. أقرأ جملة. Ich les ein Setning. أقرأ رسالة. Ich les ein Brev. أقرأ كتابا. Jeg leser ei bok. أنا أقرأ. Jeg leser. أنت تقرأ. أنت تقرأين. Du leser. هو يقرأ. Han leser. أنا أكتب. Jeg skriver. Aktubu harfan. Jeg skriver en bokstav. Aktubu kalimatan. Jeg skriver et ord. Aktubu jumlatan. Jeg skriver en setning. Aktubu risalatan. Jeg skriver ett brev. Aktubu kitaban. Jeg skriver ei bok. Ana aktub. Jeg skriver. Anta taktub. Anti taktubin. Du skriver. Hua yaktub. Han skriver.